Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. Per fi lliures, el programa de ràdio on el protagonista principal és la música feta a casa nostra. Músics i grups de l'Empordà tenen aquí el seu espai. I a més, fem un repàs dels concerts i altres esdeveniments pel cap de setmana. Per fi lliures, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant. Aquesta cançó primera que acabem d'escoltar, Costa Mort, i per tant, la música, la letra, la Molt bé, imagino que serà... Sí, bueno, en general, donar suport, perquè, clar, evidentment, com que som nous aquí, doncs no ens coneix gaire de molta gent, no ens coneix la nostra música, doncs ella ens acollarà, vindrà als concerts, llavors també ens evitarà la publicitat, doncs el que té informatiu, i doncs ara està molt bé per nostre. També és una cosa que té molt de pare, no? Molt de màrqueting, no? Sí, però s'ha de dir que ens ha dit que ens ajuda bastant en aquest tema, que ens ajuda molt grans i he preparat tot això, no sé si és un curs important. Allò que veurem en un programa d'antena 3, nosaltres que sempre hem estat allà en Joan i l'altre, que s'ha de dir que no ens ho volem, és que ara sí, com dius, no ens ho agradem. O sigui, en el cas d'aquestes coses, que ja ens ho dic, i que ens ho dic, i que ens ho dic, i que ens ho dic, i que ens ho dic, i tocar, i volem fer que és més important que tot aquí en música. Penseu que les noves tecnologies són necessàries per tal de donar això a un grup de música actualment? No, les tecnologies són perquè és impossible d'internet i tot el... Ho feu servir, vosaltres? Principalment, les possibilitats que comencen, no? Sí, sí. Com que els dones podien ser un gran, només Tenim una cançó de les quatre, la que que es una adaptación, es un paro de la adaptación. ¿Qué es lo que se ha hecho para la tabla de la selección? Pasa, no con el lado original. ¿Con la moda de la original de la sala? ¿O lo que ha comprado la moda? Sí, sí, sí, sí. Pero no han cambiado el lado contrario. Pero lo que ha hecho... We'll be right back.